Sziasztok, Dudák! Ez itt a Gamer 365 Podcast. 2018 őszi kiadása. Őszi, igen, maradjunk ennyiben, mert még a havi rendszeresség, amit mindig megígérünk, ám de soha nem tartunk, az még nincs meg, de legalább itt az új az podcast. Az évszakok. Mint a Forza Horizon 4-be, itt is átérünk ilyen szezonális, vagy ilyen évszakos megoldásra. Egyébként meg ahány podcast volt ugye augusztus végén a Gamescomról, szerintem a simán kiátlagolja az éves 12-t, tehát most ilyenkor mindig rápihenünk. Igen. De most még november eleje van, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy tavaszi podcast, így a kinti, a kinti időjárás alapján akár ezt is mondhatnánk, de ez az őszkezd. Térdig gázolunk a falevelekben, volt egy csomó hír is, a megjelenések azok szerintem nagyon brutálisak, tehát mielőtt... Mint mindig, igen, ilyen tájt. Mielőtt jöttek a srácok, épp mondtam nekik, hogy ma 5 játékot kértem be így mindenféle fajta formában, tehát annyi megjelenés van, tesztre természetesen, tehát annyi megjelenés van, hogy nem győzzük szusszal, meg szuflával, hullanak, meg szufléval. Mint a falevelek. És a pontok is hullanak, azért volt egy-két alacsonyabb pontszám is az elmúlt hetekben, napokban. Bemutatkozni nem akarunk? Vagy az már too old school, vagy nem tudom. Nem tudom, szerintem a Google AI már most így a hangunk alapján úgy is megmondja, tehát töltsétek fel a Google-iba, és ő kilistázza, hogy kik beszélnek. De mutatkozzunk akkor be. Csető Zsolt Dreg. Simon Klára Siklara. És Géci Attila Mackó. Ezen jól elgondolkodtál. Igen, igen, mert valahogy be akartam keverni. Ja, a szarpoint szokás szerint. Igen. A rossz point próbáltam volna felépíteni. De nem, hála jó. Még gyorsan, igen. Egyébként azt érdemes tudni, hogy így szoktuk figyelni ugye a híranyagot, hogy milyen híranyag van, és nem tudom, Dreg, te ebben régebb óta benne vagy, hogy én azt vettem észre, hogy most, hogy a Gamescom után, meg ugye, ahogy most jönnek ezek a nagy karácsony előtti játékok, inkább a megjelenéseken van a hangsúly, tehát néztük a hírlistát, hogy mik vannak, persze vannak érdekes csámcsognivalók most is, de hogy talán ezek a nagy bejelentések, ezek az izgalmas dolgok, ezek így az őszi szezonra annyira nem jellemzőek. Abszolút, ez mindig is így volt igazából. Bár manapság az már nem igaz, hogy az ősz a csúcs szezon, mert most már tavasztal is, sőt már januárban is van ilyen dömping, de azért még mindig az ősz az, amin a fókusz van, és ez látszik a PR meg a marketing tevékenységen is, hogy azért ilyenkor nem nagyon akarják elvenni a levegőt az új megjelenések elől, úgyhogy inkább ezek az utolsó pár trélerek, megjelenési dátumok, stb. Ezek érkeznek, de tényleges új bejelentések nagyon nem. Úgyhogy ez így volt régebben is, úgyhogy ez igazából nem meglepő, hogy idén is így alakult. De ebben egyébként van ráció, hát ugye, persze. Sötétednek, vagy rövidülnek a nappalok, az ember úgy szívesebben ül a bent a meleg szobában a tévé előtt, csak ugye majd vicces, hogy említetted, Mackó, hogy ez olyan, mint egy tavasz kezd itt a kinti időjárás miatt, lehet, hogy majd itt hát a globális felmelegetés. Ausztrál hallgatóink számára. Igen. Teljesen autentikus. Megborítja ezt a tradicionális, nem tudom én, európai időjárás. Lehet, hogy Ausztráliában meg ősz van. Hát nem, ott most tavasz van. Hát de érted, hogy ott meg úgy áll a feje tetejére, nem? Vagy... Na jó, ezt mondjuk. Ja jó, adjuk, mert igen, mert igazad van. De nem. Igen, nem ment át. Nem ment át, jó, mindegy, most sem ment át, de nem úgy van, most csak ezt most már tegyük rendre. Rendbe. Amikor itt nálunk tél van, akkor Ausztráliában nyár van, igaz? Igen. Na én meg azt mondom, hogy a globális felmelegedésnek köszönhetően ott most nem tavasz van, hanem ott van most ősz. Igen, mert itt van tavasz. Tehát visszapattant, és na mindegy. Jó, rendben. Ezek a rossz poénok. Szerintem a videójátékokkal, vagy a videójátékokról beszélgessünk inkább, ez talán jobban megy egy fokkal, mint ez a áltudománya. Ja. Ez nem tudomány, egyébként is a földlapos, szóval mindegy. Na, ja. Diablo. Az Eternális. Hát igen, túl vagyunk egy olyan BlizzConon. Diablo. Ahol a legnagyobb buzz meg hype az nem az új bejelentés milyen jó körül van, hanem hogy az új bejelentés milyen szar körül van. Mert hogy ugye bejelentették az új Diablo játékot, ami nem a Diablo 4, hanem egy mobilos Diablo. De azért, amit azok most a szerencsétlenek... Várjál, én most ébredek, ez tényleg így van, most ez ugye egy szezonon kívüli áprilisi tréfa. Vagy április első tréfa, valami ilyesmit magyarázott. Persze. Az volt a Nameless Hero, igen, aki mémesedett, igen, a csávó, akinek az volt az első kérdése, hogy ugye ez valami elbaszott áprilisi tréfa. Igen, out of season, April's full joke. Szerencsétlen, nem tudom, fejlesztő csávónak a reakcióit, azt, hát igen. Hát egyébként nagyon-nagyon tanulságos volt figyelni abban az egy-két napban, hogy hogyan dolgozta föl ezt a témát a média, tehát hogy vagy mondjuk akár szembeállítani egy ilyen Jim Sterling féle reakció videót a, mit tudom én, Kotakus Jason Schreierrel, hogy ő hogy látta ezt az egészet, ugye nagyon sok szögből lehet megközelíteni, tehát van, aki abszolút beállt professzionális játékújságíróként is a feldühött fanok oldalára, és elküldte a pokolba a Blizzardot, vagy hát ahogy sokszor kihangsúlyozzák, most már ez az Activision Blizzard. És hát akkor ami nem véletlen, mert nagyon sok kulcspozícióban lévő vezető hagyta el a céget az elmúlt pár évben, ugye Mike Morhaime se, bár ott volt a BlizzCon nyitó ünnepségen, de már nem hát mint CEO, hanem háttérember a Blizzard vezetőségéből. Tehát azért ott vannak most mozgódások erősen. És most tegyük fel, hogy az átlag játékosnak az üzleti vonatkozásokról, meg az ilyen inside dolgokról nincs fogalma. Engem most az érdekel, mielőtt belemegyünk részletesebben is, hogy ez jó játék lesz szerintetek? Ez a mobilos Diablo? Mint mobilos Diablo jó lesz? Hát amúgy az a szomorú a történetben, hogy ez valószínű egy kurva jó mobilos játék lesz. Itt inkább az a baj, hogy rosszul mérték fel, hogy mi az elvárás a közönség részéről, hiszen már folyamatosan mentek a pletykák a mindenféle álláshirdetések meg ez meg az alapján, hogy na most idén bejelentik a Diablo 4-et a BlizzConon. Sőt, mi több, a BlizzCon után jött a híresztelés, ami vagy igaz, vagy nem, hogy a Blizzard állítólag be akarta jelenteni a Diablo 4-et az opening ceremony végén, de aztán valamiért az ok nem tisztázott, meggondolták magukat, és mégsem jelentették be. De valami két héttel az esemény előtt döntöttek úgy, hogy ők mégsem állnak erre készen, pedig lehet, hogy még az is úgymond elhárította volna ezt a tömeghisztériát, hogyha csak egy ilyen, nem tudom, logót mutatnak, nem mint tudom. A Metroid esetében. Én ezen gondolkodtam, hogy ugye volt ez, hogy álltak last minute, meggondolták magukat, hogy vajon mi lehet az az impulzus, ami alapján azt mondták, hogy mi ezt most mégsem jelentjük be. Tehát, hogy nem pörgött le a szemük előtt ez a szenárió, hogy akkor most igen, várják az új Diablót, és akkor mi megyünk a BlizzConra, megmutatjuk nekik a mobilos Diablót, aminek hát nyilván nem fognak annyira örülni, mint a Diablo 4-nek, de jó, oké. Ez ilyen jó bait. Tehát lesz, így nem áll össze a kép, hogy mit vártak. Ezt én se értem, egyébként ez a legfelfoghatatlanabb a sztoriban. Mert hogy, ha ez így, ahogy van, megtörténik, és a végén még bedobnak egy Diablo 4 teasert, akár egy title-lel is, hogy coming, akkor az csúszott kurva volna. Igen. Éljen a Blizzard, de így meg teljesen jogos, hogy ki vannak akadva a játékosok, mert nem ezt várták. Arra a cégre, aki sosem teljesíti a rajongói elvárásokat, a megjelenés időpontja, a bejelentések ütemezése és az egyebek tekintetében, mert hogy a Blizzard szerintem én amióta az eszemet tudom, vagy amióta úgymond ők ilyen igazán nagy sztárra avanzsáltak, ugye a Diablo 1 és a Warcraft játékok után környékén, gyakorlatilag állandóan ilyen hírek voltak, hogy mindig csúsztatnak, az első bemutató nem sikerül jól, megjelenik a Warcraft 3, nincsenek a bizonyos dolgoktól, a bizonyos aspektusaitól elájulva az emberek. A Diablo 2 különböző patcheit így meg úgy rühelték, aztán visszahozták. A Starcraft 2-nek a különböző patcheivel magukra haragították a népet. Tehát mindig nyilván egy ilyen áhítatos követő bázisuk van, és valamikor az esetek jó részében emlékszem rá, hogy mindig volt valami ilyen jellegű basz körülöttük, hogy valamit nem úgy prezentáltak, nem úgy adtak ki, nem úgy jött elő, mint ahogy a rajongók elvárták. Tehát... És amúgy Józsi mondtad a Diablo 2-t, ma az meg a másik fel, hogy amit várnak még sokan, az a Diablo 2-nek a remake-ja, mint ami a Starcraft 1-ből is készül. Amiből szintén semmi. Zero. Egyébként ezeket jó, hogy mondtad, Mackó, csak valahogy mégis ez most annyira egy ilyen klasszikus pofonba futásnak tűnt a részükről, hogy ennyire nem értik a saját közönségüket, vagy hogy azok a, nem tudom, marketing szakember. Egyébként nyilván én egyetértek veled abban, hogy teljesen abnormális hisztériává, vagy szintre jutott ez a dühöngés én a végén. Én ezt nem mondtam még. Vagy, hát... Erősen utaltál rá, igen. Nem, tehát jogos, amit mondasz, teljesen, hogy, tehát, hogy ne támasszunk volt... olyan elvárásokat, amik nem biztos, hogy meg tud felelni a Blizzard, mert tudjuk jól, hogy egyrészt oké, minőséget képviselnek, másrészt azért tudnak tatojázni dolgokon, de tényleg ez az érthetetlen, amit a Klári is mond, hogy nem pörgették le ezt magukban, vagy nem jutottak el arra, hogy akkor oké, nem mutatjuk meg a Diablo 4-et, vagy a Diablo 2 remake-et, bármelyik is legyen közelebb, de akkor nem mutatjuk meg a mobilos Diablo-t sem, hanem majd egyszerre. És ezt a szerencsétlen, bocsánat, ezt a szerencsétlen csapatot, akik ezen a mobilos Diablo-n vagy dolgoznak. Ami hangsúlyozzuk, biztos jó lesz, és tök jó visszajelzések vannak magáról a játékról. Tehát egyébként. Ami egyébként a lényeg a játék saját maga kontextusában, igen, hogy ez egy jó játék lesz. Igen. És valószínű rengeteg telefonra fel fog települni így vagy úgy. Csak hogy ezek ez a szerencsétlen fejlesztők ott a helyszínen ugye nem azok álltak a színpadon, akik ezeket a döntéseket meghozták, hogy most nem beszélünk a PC-s tábornak, mert hát a mag vagy hát ez a klasszikus diablós közönség ugye PC-re várja vagy nagygépre várja a folytatást. Erről nem beszélünk, hanem helyette bedobjuk a mobilos Diablot, ezért hát az ő fejleszt ennek a... Van persze, csak hogy most hát szegények én most próbálok így a másik oldalról. Annyira értem, masszívan kilettek téve a népharagnak, és kvázi ők vitték el a balhét, és ilyen totál kínos kérdésekre kellett professzionálisan válaszolniuk, mert hát most erre mit lehet mondani, nem tudom én, hány millió néző előtt, hogy... Abban egyetértek lehet, hogy igen, nyilván meg kell vizsgálni a másik oldalt mindig, mert igen, én is próbálom megérteni itt a Blizzardot, meg az ő fejükkel gondolkodni, hogy ők akkor miért döntöttek így racionálisan, de én beszélgettem olyan kollégákkal, akik így csak így hallomásból vannak otthon a gamingben, 20 éve nem játszanak, Diablo 1-2 persze meg volt nekik, és akkor így meséltem, hogy most ez a legnagyobb hisztéria így ebbe a világba, és így az egyik srác, aki egyébként ilyen üzleti érzéke elég jó, azt mondta, hogy hát nyilván ki kellett jönni valamivel, mert valószínű, hogy a négyes rész az még annyira nincs kész, és valamivel az időt húzni kell, és ettől jobbat nem tudtak kitalálni. És rakd össze azzal, hogy van egy Blizzard, amit mondtad, minőséget képvisel, tegyük hozzá, hogy baromi nagyot nőttek az elmúlt években, hiszen hány szolgáltatás alapú játékuk van, ami szolgáltatást, tehát amit nem kiadtak, és három fő pecselgeti, hanem... Az összes játékuk az most már. Összes játékukat komplett csapatok visznek service gaming szinten, szolgáltatás szinten. Emellett kell ugye megoldani azt, hogy a következő nagy játék le legyen fejlesztve. Nyilván a nagy nevek, a nagy fejlesztők, rajzolók, dizájnerek, programozók azok esetleg le vannak kötve azokkal a szolgáltatásokkal, tehát nyilván egy óriási növekedésen esett át a cég, és emellett ez az a cég, aki legendás volt már 20 évvel ezelőtt is, hogy mikor fog megjelenni, amikor elkészül. Nem akarták bevállalni azt a presszúrát, hogy 4 évig, vagy 3 évig, még ha annyi időre van szükségük a Diablo 4-ig, vagy 2, vagy akármennyi, hogy mi úton útfélen ne a szolgáltatás játékaikkal foglalkozzanak az emberek, hanem mindenki azt kérdezgesse, hogy hol van már a bejelentett Diablo 4. Na jó, szerintem de, ez de a... érted. És most nem fogják azt kérdezgetni, hogy hol van a nem bejelentett Diablo 4? De. Ugyanúgy ezzel a vakon. Nem jártak rossz azzal, hogy most kijött a mobilos Diablo trélere, és annyi dislike-ot kapott a YouTube-on, hogy leszették, és feltöltötték még. Meg még igen, talán harmadjára is. Tehát meg nem látom, hogy ez megérte. Én ezt értem, és de ezt látom. Gyakorlatilag Twitteren megerősítették már 2 héttel a BlizzCon előtt, vagy nem tudom mikor ment ki az ominózus tweet, hogy ők dolgoznak a Diablo 4-en. Én ezt értem, tehát, de ha van egy logó, van jelentve. Nincs. Mert nincs hozzá logó, nincs vizuál, nincs olyan bejelentés, ami alapján jogilag, vagy nem tudom én, így írottan és íratlan, ugye íratlan van, írottan nincs még az a statement kiadva, hogy gyerekek, itt ez lesz a Diablo 4 a termék, Tehát ilyen szemmel gondolkodva én látom azt, hogy a terméket még lehet, hogy nem akarták felfedni, és ugyanakkor meg szerintem nem vártak ekkora backlash, tehát abba meg igazat adok nektek, vagy hogy mondjam, megértem ezt az oldalt is, hogy valahol mérlegelni kellett volna azt, hogy ennek ebben a formában való prezentálása mekkora visszacsapást tud adni, viszont lehet, hogy ezt is mérlegelték, mert valószínű okos emberek dolgoznak ezekben a pozíciókban, annak ellenére, hogy mi úgy gondoljuk, hogy tök hülyék, és lehet, hogy úgy gondolták, hogy ha lesz backlash, megjelenik a Diablo mobil, és az összes károgó úgy is le fogja tölteni, és játszani fog vele, és akkor már ott lesz esetleg az a bemutató, és ki lesz, be lesz mutatva a termék, amire aztán lehet azt mondani, hogy jó, jön, addig játszatok a mobilossal, mert egy ilyen köztes időhúzásnak betettük ezt, és mellesleg ugye nyilván egy olyan piacot akarnak meghódítani, amire megjelenik egy Fortnite, és a hardware gyártótól kezdve a Google-ön át, az Apple-ön keresztül mindenki azzal foglalkozik, hogy Fortnite van az adott platformra. És most Diablo lesz egy adott platformra, és akár mekkora ha csak nem fordul tényleg akkor a gyűlöletbe ez az egész dolog, azért a Fortnite-nál is látjuk, milyen számok vannak mobilon is. PUBG-t is hányan játsszák mobilon, amióta megjelent. Jön egy Diablo, lehet, hogy a Blizzard azt mondja, hogy kétszer annyi embert behúz ezzel a mobilos piacról diablózni, mint ahányan ott prüszkölnek, meg ahány dislike-ot nyomtak. Hát persze, ez már egy másik kérdés, meg nyilván ez időben csendesülni fog. Én csak tényleg azt nem értem, hogy nem, inkább azt mondom, hogy nem látom, hogy tényleg a mai gaming világban, ahol szerintem már teljesen elfogadott az, hogy akár 4-5 évre előre is betízelnek projekteket, lásd Metroid Prime 4, amiről konkrétan semmit nem tudni, és semmit nem mutattak belőle, és a tavalyi E3-on láttuk, ugye? Vagy az új és mindenki meg volt őrülve, és azóta meg nincs semmi olyan visszhang a Nintendo-s community részéről, hogy na de akkor most a köcsög Nintendo miért nem mutatja már meg, mert mindenki elfogadta, hogy oké, király, itt egy játék, amit nagyon régóta várunk, és a Nintendo szerette volna, hogy mi tudjuk azt, hogy ez a játék készül, mi pedig megértettük azt, hogy ez majd soká fog elkészülni. Szerintem azt a Blizzard ugyanúgy meg tudta volna lépni a Diablo-val, mert tényleg a kettő között, hogy sejtett, hogy egy játék készül, meg hogy bejelentik, hogy egy játék készül, a mai információs meg média világban már nincs olyan nagy különbség, mert a pletykák alapján már mindent lehet tudni előre. De mégis a játékosok lelki állapotában akkora különbséget tud jelenteni egy ilyen hivatalos bejelentés, hogy szerintem jobban jöttek volna ki. Ez még akkor, ez lehet, hogy így van, viszont lehet, hogy akik meg a piaci számításokat csinálták Excelben, most lehet rájuk azt mondani, hogy a gonosz öltönyös emberek, akikre ugye mindig szoktak hivatkozni, akár a régi ilyen 90-es évekbeli újságokat előveszek, már abban is ez a duma megvolt, ugye így a videójátékosok részéről és a videójáték sajtó részéről, cut the crap, szóval, hogy ezek az emberek kiszámolták azt, hogy itt egy olyan piacra lépnek be a mobilos Diablóval, aminek meg akarják hagyni azt a kifutást és azt a reflektorfényt a Diablo 4 nélkül is, hogy meglegyen rá az esély, hogy egy Fortnite-on mobile, egy Diablo-on mobile jellegű jelenséget generáljanak. Lehet, hogy lehet, hogy volt olyan számítás, vagy olyan modellezés, előrejelzés, ami azt mondta, hogy ha a Diablo 4-et is bejelentik, akkor a mobilos Diablo nem kap akkora... Nem figyelmet, tudom. Figyelmet, mert azt de igen, de én ezt gondolom mögé. Az biztos, hogy a legnagyobb figyelmet így kapta a játék. Igen, a negatív reklám is reklám. De, és aztán lehet, hogy tényleg ez egy idő után ez a hisztéria lecsendesül, meg egyébként ez sajnos elég sokat elmond a játékos társadalomnak a hangos zöméről is, tehát ez azért egy elég... És ugyanakkor ez a hisztéria is, tehát igen, hogy egy ember felkiált, akkor ez a kiáltás ez így terjed, mint a futótűz. Tehát vagyok egy-két, tényleg nem akarom megnevezni, de egy-két Facebook csoportban, hogy így 30 pluszos emberek is micsoda tirádákat és hisztéria lovaglásokat szoktak, vagy hisztéria hullámokat szoktak generálni ilyen tök apró cseprő dolgoktól, miközben meg hasonló szintű problémákat meg simán bekajálnak abban a másik franchise-ban, vagy a másik cégtől, vagy a másik nem tudom én milyen szórakoztatóipari produktumtól, ami ugyanakkor a baromságot, vagy atrocitást, vagy vélt, vagy valós sérelmet tud egyébként a társadalomra ráküldeni egy döntéssel, vagy üzleti megfontolással. Ja. És hát az tény, igen, hogy ez a negativitás a közösségi médiában, ez borzasztó. Tehát ezzel én is szembesülök nap, mint nap, hogy nagyon ritka az a community, ahol tényleg de próbál pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, de mindenhol a héterkedés, meg a gyűlöletszítás, meg a mutogatás megy sajnos. Hát igen, ez a kicsit túlhasznált szó ma már, hogy a toxikus. De nem toxikus, ez tök igaz, hogy ez ilyen mérgező valami. De igen, én is ezt akartam mondani, hogy valóban, de és ez egyébként nem csak erre a hobbira jellemző, hanem ilyen elég általános. Hát Guardians of Galaxy 3 is, hogy egy... Ja. És ugye ez... Jó, hát az kicsit más sem úgy, most már egy ilyen jelenségről van szó, hogy... Igen, meg tényleg ne menjünk bele, mert nem is akkor, tehát hogy ezt a részét ne is nagyon tárgyaljuk szerintem, mert ez nem a mi hobbinknak való, hogy most mi PC, meg mi nem PC, de ugyanakkor ez a hisztéria generálás az, hogy egy social médiában elindul valami, egy Twitteren elindul valami, vagy egy 30 évvel ezelőtti Nintendo Game & Watch játékban található karakter elindít egy olyan hullámot, amivel kapcsolatban egy valaki elkezd hőbörögni, vagy két-három ember fölkiált, és utána... És aztán fölkapják. Meg ugye a felkapásnak egyébként az meg a másik, és ebben mindenki felelős, hogy egy olyan időszakban, amikor nincs hír, ez a hír, és... És akkor mindenki átveszi egymást. Ma már akkor is ez a hír, amikor amúgy van hír, az a, ja. Az a szomorú. Igen. És ilyen szempontból egyébként én nem is szeretem a Google, tehát nekem androidos telefonom van, behozom, ugye van ez a Google Newsfeed, és egyszerűen olyan cikkek vannak így pont ebbe a témába, hogy basszus, így mindig az jut az eszembe, hogy nem igaz, hogy ez az újság, meg az az újság, ez képtelen másról írni, csak az jön be állandóan, hogy mit tudom én, a Star Wars New Jedi körüli gyűlöletkelt, és egyszer jobbról, egyszer balról, és ugyanaz az újság, ugyanazon újságírója, egyszer jobbról, egyszer balról megírja ugyanazt az esetet, és mindig úgy tálalja, hogy ő ezt kvázi beáll az ügy érdekébe, azért, hogy nem tudom, értitek-e, mit akarok mondani. Tehát ugyanazon az újságban egyszer ez a vélemény, egyszer meg az a vélemény jön le, nyilván lefordítatlanul, meg kritika nélkül átvéve az épp aktuális külföldi oldalakról, ahol ezen megy a tiráda, meg a akár filmek, akár játékok kapcsán is. Hát meg sok az ilyen clickbait. Persze, anyag, tehát ne üljetek fel az uszításnak, hanem ezt a hobbit is próbáljuk meg. Jó, hát ha nem jön a Diablo 4, majd jön. Annyi minden jó dolog van, amivel lehet a Diablo 4-ig játszani. Rengeteg játék. Akár Diablo rajongóként is, szerintem, hogy nem érdemes egy valamiért. Tehát egyszerűen... Hát de meg én nem tudom, ez valahol egy érettségi szint is, nem? Hogy, túl rövid az élet ahhoz, hogy most ilyeneken ezen felhúzni magad, és bántsuk a saját lelki nyugalmunkat, hogy majd jön, addig meg lesz egy csomó minden, amiben élvezetet és örömet lehettek. De szerencsére nem is a mi hallgatóink azok szerintem, akiket ilyen téren ki kell oktatni, nagyon erős idézőjelbe téve. Néha mindenkit elfog ez a csámcsoghatnék, meg vannak tényleg ilyen hírszegényebb időszakok, amikor ugye nálunk is mondjuk azon megy a csámcsogás, hogy az Edge-be 4 pontot kapott a Shadow of the Tomb Raider, meg hasonlók, de... Én arra vagyok kíváncsi, hogy való világ Renátóval, és nem tudom én mivel, vajon hozzák-e 2018-ba is az elvált. Na jó, inkább mesél, de mi volt a Pixelkonon. Pixelkon tök jó volt, az Arcadia-val volt, vagy Arcadia-val volt együtt. Ez egy jó párosítás szerintem. Az Arcadia-t azt a Flipper múzeumos srácok csinálják, ugye az Insert Coin pedig a Pixelkont. Ez két külön mulatság volt, viszont így összeborítva szerintem baromi jól sült el. Az Arcadia-n ugye főleg ilyen régi arcade gépeket és Flipper masinákat prezentáltak. Hát ugye Lokkóik a Pixelkonnal pedig ezt a retro konzol vonalat, meg a retro videójáték vonalat képviseli, és ez a kettő dolog most abban kulminálódott egyébként, hogy a Ian Livingstone is itt volt, aki nem tudná, hogy kiről van szó, a kalandjáték kockázat, vagy ahogy ugye a paródiában írták, az egy új, két új, 21 új könyvek, ahol ugye olvastál egy fejezetet, mindig a végén megadták, hogyha... Ez a Quicksave-nek a régi változat. Igen, igen. Quicksave Quickload, manuálisan. Tehát a 161-es fejezetet, ha elolvastad, és a végén az volt, hogy dungeon közepén jársz... Kalandod itt véget ér. Nem, nem, nem. Hát igen, ezt erről kellett visszalapozni, de ugye, hogy volt három lehetőség a 161. fejezetnél, hogy ha előre mész, akkor jön a nagypöcsű goblin és erőszakot tesz, ha jobbra mész, akkor a savtengeren kell átverekedned magad, hogyha pedig, mit tudom én, a harmadik irányba indultál el, akkor pedig szirének próbáltak elcsábítani, és ugye az ember mindig váltogatta egy ujjait közbeigazgatva, hogy a 161-esről nem a 162-esre ugrottál, hanem így szét voltak szóra, tehát a 4-es fejezet, a 250-edik, vagy a 112-edik fejezet, tehát így össze-vissza kellett a könyvekbe ugrálni, és akkor így juthatták, tehát hogy végül is mindegyik a maga nemében egy labirintus volt, és aki végén kibukkantál, és vagy jó, vagy rossz befejezéssel, de ugye a könyvet meg tudtad csinálni. A rossz befejezések általában közben valamilyen halálesetet jelentettek. És ugye az úr a Steve Jacksonnal volt közösen ennek az egész műfajnak a megalapítója, és Magyarországon, ami a döbbenetes így a rendezvénnyel kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon sokan voltak relatíve a rendezvény méreteihez képest, nagyon hosszú aláírás sor gyűlt össze, tehát mondta is az Ian Livingstone, hogy általában ettől sokkal rövidebb sessionök szoktak lenni, tehát nincs ennyi érdeklődő, és kérdezte azt is, hogy miért szeretik ennyire, hogy ő nem gondolta volna, hogy itt ennyire szeretik ezt az egész Fighting Fantasy kalandjáték kockázat szériát, és hát így tanakodtunk, és valahogy arra jutottunk, hogy azért, mert mikor itt megvolt a rendszerváltás, a 90-es évek legelején nem a Tolkien-féle könyveket olvastad először, és nem a D&D meg a Forgotten Realms könyvek voltak azok, amiket először a kezedbe fogtál fantasyként, hanem a kalandjáték kockázat. Igen. Tehát szerintem a mi generációnk, és akkor most belövöm azt, hogy akik most 21 pár évesek és 40 pluszosak is akár először itthon fantasyt akartak olvasni, szerintem nagy valószínűséggel ezek voltak az egyik első könyvek, és ugye a Titan világ, ami az ő fantasy univerzumuk, ebben lubickoltak először. Én tisztán emlékszem, hogy a sorrend ez a kalandjáték kockázat, utána jött a hatalomkártyáim meg a Forgotten Realms, és amikor a filmek jöttek, a gyűrűk ura csak akkor kezdett el úgy igazán elterjedni. Persze vannak szerintem kőkemény fantazisok, akik a 90-es években már ezt tolták, tehát jobban benne voltak, de az átlag magyar geek az szerintem ebbe az ütembe építhette föl így a műfaj iránti lelkesedését és szeretetét, és ez tükröződött vissza. Ti hogy voltatok ezzel? Hát, ja, és még mielőtt arra kitérnénk, annyi, hogy ennek ma is tényleg rohadt nagy kultusz van, tehát most nem pont azért volt mindenki megölülve, mert pont most jött a Livingstone dedikálni, hanem folyamatosan keresik ezeket. Tehát nekem is van olyan ismerősöm, aki ilyen körökben, ilyen könyves körökben mozog, és óriási kereslet van ezek felé még mindig. Most már nem lehet ugye könyvesboltba venni, hanem volt is ebből ilyen vicces szituáció, hogy valaki ilyen nem egészen legit könyvvel állított oda. Hallottad ezt, Drex? Nem. Ezt meséld el, Maci. Ez azért egy kurva jó sztori, viszonylag jó sztori. Kopi generál kiadás. Orrunk előtt történt, hogy ez a zavor. Nem, zavoros. Jaj, de ne, nem. Bocsánat. Nem kell mindent kimondani, a lényeg az, hogy beleveszett a zajba, nem hallottuk. Aki kiszedi a zajból, az majd kap egy csokit tőlünk virtuálisan. Szóval az volt, hogy van egy ilyen magyar oldal, ahol hát fordítások és a fordításoknak a PDF verziói fönt vannak. Meg úgy digitalizálva igazából az egész. Talán azt nem is tudom, hogy ez most digitalizált, vagy hát fordítás. Hát úgy ilyen értelemben, hogy szkennelve elérhető, de van olyan, amit ténylegesen böngészőből lehet játszani. Meg ilyen e-book formában. Igen. Na mindegy, és a lényeg az, hogy valaki ebből hozott egy ilyen nyomtatott verziót, amit egyébként, ha jól tudom, talán onnan lehet belőle rendelni, ilyen, azt mondtam. Vagy valahogy, igen, valahogy rendelni onnan. Rendelni lehet, igen. És akkor így nézte olyan, hogy hát ez tök jó, meg minden, azt mondja, hogy de ez milyen csúnyán néz ez így ki, és akkor így elkezdte nézni, hogy ez nincs licenszelve, azt mondja, hogy hát azt mondja, nézzük csak meg, hogy aha, szóval ezek adták ki, Szóval így... És előkapta a mobilját, és lefotózta, hogy akkor majd megkeresi úgy, őket. Úgyhogy volt egy ilyen pillanat, hogy, hogy hát van volt, aki ezt így... így ez elég necces szituáció. Szóval de ez, ez valahol annyira jól tükrözi így a, nem is tudom, a magyar valóságot. És mondta, hogy hát ő nyilván nem akar ebből nagy izét csinálni, de hogy... legalább vagy azért egy... legalább, legalább valami egyeztetés lett volna, vagy nem. Tehát, hogy ő tudja azt, hogy ezekben az országokban nincs akkora fizetőképes közönség. Nem, itt nem is a fizetőképességről van szó, itt tényleg arról, hogy, hogy egyszerűen vannak olyan könyvek, amiket lehetetlen beszerezni. Mert... egyébként így elütött egy poénnal, tehát tök szívesen... hát majd meglátjuk, hogy a poénnal szerintem abból már ott már komolyabb dolgok is vannak, de hát ha valaki tudom. Esetleg a történet kifutását ismeri, mert én nem, ezt a részét már nem fogom hallani, az esetleg majd így írja be kommentbe, hogy hát, ha, hogy, hogy mi történik ezzel a társasággal. Hát szerintem ez egy szerencsétlen véletlen, ugyanakkor... de nem, mert hogy ugye többen is voltak, akik ilyet vittek hát neki, mert tehát... lehet, hogy nem is tudják az emberek, hogy... hogy... mert a, amikor ott a két és fél órán át dedikált a színpadon, akkor valaki ott szintén mondta, hogy előkerült több ilyen példánya a dedikálásnál, és ha nem, akkor hát az akarva van... akaratlanul is kibukik sajnos egy ilyen rendezvényen, tehát... Nem ez lett volna meglátjuk, hogy mi lesz belőle, reméljük nem lesz belőle nagy probléma, de jó, azért látni kell, hogy azért ezek IP-k, tehát ezek termékek, amik 30-40 éve, 30-valahány éve piacon vannak, és... mondta, hogy legalább egy tisztelt példányt kaphatott volna. Igen, valami ilyesmi poénnal ütött el a végét. De azért lefotózta. Ja. Na, de ezt leszámítva egyébként a rendezvény szerintem nagyon profi volt. Igen. A sor hosszú volt, de a tömeg kitartóan állta így a megpróbáltatást, és szerintem mindenki elégedetten távozott, tehát az öregnek mindenkihez volt egy-két jó szava. Nagyon profin csinálta, én néztem tényleg, hogy nem úgy darálta őket, hogy közben olyan emberi maradt az egész. És hát amiről szó volt, ugye, hogy mondta, hogy ő arra számított arra, hogy ugye nem járt még itt, és hogy az olyan helyeken, ahova először megy, ott mindig óriási rajongás veszik körül, de hogy még annál is többet kapott, és nem gond, és hát erre mondtuk azt, hogy hát valószínű azért, mert itt ez volt a fantasy a 90-es évek elején, és nagyon sok iskoláshoz eljutott, tehát hogy emlékszem, hogy sokan az olvasást is ezzel szerették meg, tehát van azért ennek többféle olvasata. Wow! Ez nagyon nagy. De meg egyébként ugye az is tök jó volt, hogy tehát őnek egy rettentően színes életútja van, és legalább ugyanennyit tett ő a videójátékokért, tehát ugye tartott egy órás előadást, úgyhogy nekem ott nagyobbat dobbant a szívem, amikor ugye például felemlegette, hogy a Tomb Raider sorozathoz milyen köze van, meg az Eidosznál, igen, amikor a Square Enix megvette őket, akkor is ott a elég sokat tett azért, hogy bizonyos IP-k meg meneküljenek, meg tehát ha ő nincs, egyébként Warhammer sincs. Tehát a Games Workshop volt az, ahol ezek a játékok elindultak, és hogy ezt is ők alapították. Mindegy, szóval fönn van egyébként, ez egy tipikus keynote beszéd volt, ami azt jelenti, hogy mint az utazó professzorok, ugye már végül is ő is az valamilyen formában, egyébként honorary doktor is valamelyik egyetemen. Meg oktató, és egyébként az nagyon tetszett, ahogy kicsit hasonló volt, mint tavaly ugye a Romero-nak szintén, ő is azzal zárta az előadását, hogy a feltörekvő játékfejlesztőknek ott megadott egy pár tippet, és akkor ott rögtön előkerültek a telefonok egy csomó zsebből, mindenki lefotózta azt az utolsó diát, hogy mit érdemes szerinte csinálni. Egyébként fönt van a YouTube-on egy Google Talks előadása. Nem azt mondom, hogy 100%-os, de egy 70%-os átfedés van azzal, tehát aki lemaradt, szerintem ezt megtekintheti. Még az is lehet, hogy valami felvétel, tehát felvétel készült, de nem láttam még kint a YouTube-on. Egyébként vette a fáradtságot, és mit tudom én, a PPT-be lecserélte ott a magyar borítókra a könyveknek a igen, képét. Ja igen, csomó ilyen tett bele ilyen kis ránk szabott easter egg-et beletett, úgyhogy a rendezvény is nagyon profi, javaslom, hogy jövőre is érdemes ellátogatni, most tényleg minden reklámot leszámítva, mert nem reklám, tehát nem reklámként, hanem tényleg akár magánszemélyként vagy gamertársként is mondjuk ezt, hogy egy jó program, egy csomó arcade gépet ingyen tolhatsz, nyilván a belépő egy áráért, de voltak olyanok, akik tényleg délután megérkeztek és éjfélig ott verették ezeket a gépeket. Mindig jó buli, és tök jó, hogy ugye mi, akik rendszeresen, majdnem az összes ilyenen ott szoktunk azért lenni egy páran, látjuk, vagy hát én legalábbis látom, és nekem nagyon tetszik, hogy vannak állandó arcok, tehát, hogy és most nem csak a, nem tudom, volt kollégákra, meg ismerősökre meg gondolok, a mi kommentelőinkre, meg a mi olvasóinkra, akikkel rendszeresen össze lehet futni, hanem tényleg már van egy ilyen majdhogy nem egy fix közönség, akik mindig látom ugyanazokat az apukákat a gyerekekkel, még így van, amelyikre emlékszem is, hogy fú, ez a gyerek, ez az apuka. A gyerekre gondoltam. A sugar daddy. Hi, daddy. Hi. Nem az apukákra, hanem hogy mit tudom én, tényleg most is ott van. Kedves apukák, ha ezt halljátok, a Klári emlékszik rátok. Nem, de hogy nem, én most a gyerekekre gondolok, ahogy így terelgetik őket, hogy mit tudom én, van már konkrétan a gyerekek közt is, amelyiket így felismertem, hogy jaj, 2 éve még milyen kis pici volt, és most megint ugyanúgy ott lógott a gépeken. Hogyha tehát, ezt most hogy... egy... Na mindegy. Nem vagyok. De ismerős ez a gyerek, na. Üssük el annyival, szerintem, hogy amúgy lesz az oldalon kapcsolódó játékteszt, mert hogy pont most fogunk írni a Switch-es verziójával. Hát, ha kapunk belőle, ma írtam a Tin Man Games-nek. Tűzhegy varázslója. Így van, az eleges. Feldolgozása. Egy baromi jó kinéző igen, Switch-es. PC-re már megjelent amúgy 1 vagy 2 éve, és most Switch-re. Jött Switch-re az ősszel, úgyhogy hát most ezt a hullámot meglovagolva próbálunk igen. Most ebből írni egy anyagot. Meglátjuk, hogy kapunk-e, ha nem kapunk, nem vesszük meg, mert csórók vagyunk. Csak a tesztkedvér. Na, de egyébként tényleg jó volt a rendezvény, oda lehetett férni mindig valamelyik géphez, mert volt annyi gép, hogy így magától is rotálódott a közönség. Az öregről, amit nem tudtam, vagy így nem nagyon lehetett tudni, így az utolsó nap, mikor, mert én hoztam, vittem az urat, az reptéren jutott eszembe, hogy kéne neki, mikor elbocsájtottam őt, vagy kivittem a reptérre, akkor mondtam neki, hogy akkor névjegykártyát cseréljünk, meg minden, és akkor egy Sumo digitálos névjegyet adott, ahol valamilyen chairman, tehát most is benne van a videójáték bizniszbe, és ha ez így menet közben leesik, egyébként azért nem lesz vele interjú, mert a kérdőjel felmerülhet bennetek, hogyha már ott voltunk, és egy csomóan készítettek vele interjút, mert annyira sűrű volt az öregnek a programja az elmúlt, tehát ugye megérkezett, és gyakorlatilag szerintem egy ilyen 1 órás szusszanása volt, egyébként jövésmenés, hogy egyszerűen nem volt egy olyan fél óra szlot, amikor úgy letudtam volna vele, hogy akkor figyelj, most én kérdéseimre is válaszolj. Így a média event az másnap volt, és hát jó hosszan interjúztak vele, több média is ugye leült vele, egy nagyobb hírportálok csináltak vele interjút, és a végén már azért látszódott rajta, hogy hú, azért ez a 4 nap előtte Olaszországban volt. Igen, egy hasonló volt, rendezvényen, nem, és mondta, hogy hú, már eléggé kész van. Úgyhogy, hát majd, ha menet közben eszembe jutnak sztorik, majd a következő podcastben mesélek, hogy miket mesélt, de alapvetően tényleg ez a fiatalok támogatása, hogy mindenbe találjuk meg a játékot, így valahol ez volt a fő üzenete, hogy a játékkal minden nehéz probléma áthidalható, és egyébként ezt munkába, szórakozásba, nevelésbe, ezt így mindenhol alkalmazni lehet, és mert a játékosság és a játék gamification. Igen, de ugyanakkor épp azt akartam mondani, hogy olyan totál hitelesen jött tőle, tehát ugye ez a gamification hát, mert is. Mert élete. Mert igen, tehát hogy ő egy tényleg egy ilyen, nem is tudom. A könyvekbe beletette a fantasy könyvekbe a gamification. Tőle ez teljesen hitelesen hangzott, mert ugye amikor, mit tudom én, hallgatod ezeket a hülye céges tréningeket a gamificationről, egy ilyen nagyon nagy bullshitként jön át. Igen. Mert hogy olyan emberek magyarázzák, akiknek semmi közük nincs hozzá. És annyira jó volt látni most egy ilyet, hogy tőle ez teljesen 100%-ig hitelesen csengett. Hát igen, tényleg, ahogy mondtátok is, tehát valakitől, aki a fantasy könyvekbe bele tudta rakni a videójátékot, annak elhiszem. Vagy a játékot jaj, magát, jaj, mint a szerepjátékot. Csinált egy olyan verziót a D&D-ből, amihez olvasni kell, ugye ez volt a céljuk, vagy valami ilyesmit. Igen, és bár valószínű, a sumóban most is inkább csak ilyen advisorként, tehát ilyen tanácsadóként lehet szerintem ő jelen, nem mint tényleges sok máshol general vezető, vagy általános vezető. De azért az ő tanácsait szerintem úgy érdemes megfogadni, úgyhogy még egyszer keressetek rá az előadásra, hát ha egyébként a magyar előadás ott lesz. És döbbenetes volt, és nagyon sokan írták a Facebook eseménynél, hogy profi magyar szinkron tolmács és tolmácsgéppel követhette a közönség az előadást. Én még ilyet itthon nem láttam ebben a szubkultúrában. Tehát le a kalappal, srácok, tényleg ez is egy nagyon jó dolog volt, és szerintem tehát én azt mondom, hogy a mi közösségünket, vagy ezt a geek közösséget figyelembe véve, minden atrocitás és lögdösődés, tulakodás, idegeskedés nélkül lement az egész, ami megint csak egy igazából nektek egy taps, mert tényleg... Olyan jó, családias, tehát tényleg azt láttam, hogy ott egyik volt kollégám, és az egész pici gyerekét egész bátran elengedte, mert tudta, hogy tehát, hogy olyan tényleg biztonságos, nyugis közeg volt. Na, retrózunk még egy kicsit. Retrózunk. Na, retrózunk. De modern retró, vagy... Modern retro? Retro modern? Vagy mégsem. Nagyon rossz. PlayStation Classic. Régi, csak kisebb. A PlayStation Classic. Ami két szempontból is aktuális. Az egyik az, hogy a podcasthez képest viszonylag nem rég jelentették, hogy mi lesz a 20 játék. A másik az, hogy te már játszottál is fel. Így van, sőt, a cikk az úgy került ki, hogy mielőtt jöttünk volna ide a podcast terembe, akkor raktam ki, vagy a podcastelős helyiségbe azelőtt raktam ki éppen a cikket. Ami nem egy hosszú cikk, de ezért ne kövezzetek meg, ennek az az egyszerű oka, hogyha itt most egy ilyen... Ez még nem a teszt. Így van, tehát hogy ez egy egyórás ismerkedés, és ha most leírok minden tapasztalatot, amit egy órában láttam, egyrészt a tesztelől elveszek egy csomó olyan szempontot, ami akkor és hosszabb tesztelés után úgyis ki fog derülni. Másrészt meg most nagyon röviden, ugye egy nagyon szép gép, tehát nagyon szép kis gusztusosan kialakított hardware, amit ha kiraksz a vitrínbe, akkor így megállnak majd előtte a haverok, hogy hú, de jól néz ki, mi ez. Milyenek a kontrollerek? Tök jó, egy az egyben, mint a régi, tehát teljesen ugyanaz a feeling. Ugyanakkor bekapcsolás után, ami az állandó kérdés volt, és az N64 minivel kapcsán mindig, hogy ezek a játékok hogy teljesítenek, ezek a korai 3D-s cuccok, a válasz az, hogy felemásan, amik kiállták az időpróbáját, a Metal Gear és esetleg a Ridge Racer 4, azok nagyon jól teljesítenek, amik meg a korai szárnypróbálgatások, illetőleg hát maga ezek a... Szóval azok a játékok, amik pedig akár kérdések is, de a maguk módján bugdácsoló menüvel, bugdácsoló felépítéssel, tehát egy olyan korba születtek, amikor még mondjuk a felhasználó interfészek dizájnja nem volt kiforrott, vagy maga a játékok irányítása nem volt kiforrott eléggé, hát ezek furcsának fognak tűnni, és az első 3-4-5 perc nosztalgia után azt fogjuk mondani, hogy jó, ezt most szép, jó láttuk, hagyjuk meg az emlékeket úgy, ahogy vannak, és nem biztos, hogy mondjuk egy Distraction Derbyvel szerintem bárki is órákat fog még akár több játékos módban is, mert a legegyszerűbb indie játék is ma már kategóriákkal magasabb. Nem azt mondom, hogy színvonalat, mert a maga idejében a Distraction Derby forradalmi volt. Inkább csak volt. Az, hogy jobban csúszik. Így van, tehát... Tehát a PS1-nek tényleg az a nehézsége a játékot nézve, hogy van rengeteg zseniális játék, de nehéz megtalálni közülük azokat, amik mai szemmel, még úgy mai gyomorral inkább, hogy ilyen képzavarba legyünk emészthetőek, mert tényleg, ahogy mondod, még a látvány aztán a kisebbik baj, bár ugye a PS1-nek van ez a tipikus problémája a remegő poligonokkal. De tök jó, nekem az inkább... tetszett benne, mert visszaadta azt, ami a PlayStation, tehát ez egy jellegzetesség. N64-en nem láttál 3 métertől messzebb, mert köd volt a játékok javába, itt meg ugye rezeg a fal, mikor elvisz mellette, tehát ilyen röcögős az egész kép, de valami miatt ez, tehát ilyen inkább szempont... Inkább a kezelés, meg a responszivitás a játékonak az, amit így nehéz megszokni, és inkább ez az, amin le lehet mérni, hogy mennyire állt ki egy-egy játék az időpróbáját. Mondjuk megnézek még egy Wipeout 3-at, azt a mai napig berakod, és megy, mint az álom. Tehát oké, nem néz ki túl jól, bár amúgy egy full stílusos képvilágú versenyjáték, de irányításra, kezelésre atom a mai napig. Tehát azzal le tudsz ülni elé, és tudsz játszani. Viszont berakott például az Abe's Odyssey-t. Igen, már régen is egy ilyen Prince of Persia jellegű játék volt, hogy így igazából egy másodperc előbb le kellett nyomnod a gombot, hogy akkor ugorj majd a platform széléről, hogy majd akkor pontos legyen. És az legyen. A baj, hogy ez most is megvan, tehát, és néztük is ott a srácok, hogy tévét visszavettük game módra, mert be volt nyilván ilyen csili-vilire rakva, hogy mondom, hú, de lassan reagál mindenre az irányított karakter. Visszavettük game módra, mondom, ez még mindig lassan reagál, és hát ahogy itt reggel beszéltük a podcast előtt, hogy igen, azért, mert ezek a játékok annak idején tényleg ekkora késleltetéssel dolgozták fel. Hát nem is késleltetés, inkább az, hogy annyira így az animációkhoz kötött az egész kezelése, hogy egyszerűen ezt annó így oldották meg. Én most nagyokat hallgatok, mert nekem nem volt PlayStation 1-em. Hát de most lehet, Klári, most lehet. Most már lehet. Egy olyan most PlayStation 1-ed lehet, mint még annó senkinek. Ez biztos. Hát nem és tudom. És amúgy tényleg egy Metal Gear tök jó. Resident Evil 1 van rajta. A Rezi 1-et meg a Silent Hill 1-et is végignyomtam PC-n. A Resident Evil 1 Director's Cut az még mindig adja. Azt egyébként én végigvittem 1-2 éve. Tehát a régit, azt a... Igen. Teljesen fogyasztható szerintem. Mert olyan megközelítése, hogy aki számára úgy unblock a klasszikus Resident Evil, a tank irányításával és a játékmenetével fogyasztható, annak az első rész is fogyasztható lesz. Nyilván az néz ki a leggagyibban. Nem, de jó az néz ki, az nagyon de jó igen, néz tehát azt mondom, ki. Hogy még van benne valami. Van egy stílus. Nagyon hangulatosan, meg olyan atmoszférája van annak a helyszínnek. Hogy... Azok a szörnyű szinkronok már nincsenek benne a remake-ben, igen, más nem, akkor. Annyira jó a Barry. Más nem, akkor az átvezetők miatt. Igen. Barry, where's Barry? Meg ezeket a... Mondtad a Silent Hill-t, és ezt írták sokan is, hogy ez tegen nagy szívfájdalom. Itt lett volna a lehetőség, hogy a Silent Hill egy végre újból megjelenhessen, ami az egyetlen része a sorozatnak, ami nem jelent meg újra, és nem. Kihagyták. Nagyon kíváncsi lennék amúgy, hogy mi volt a válogatás szempontja, illetve hogy mik voltak azok a tényezők, amik ezt nehezítették, mert nyilván biztos voltak olyan címek, amiket nagyon szerettek volna, de ilyen olyan okokból szerintem nem szerintem a licenszelés. Igen, tehát itt ilyen licenszelés, csak hogy értse mindenki, tehát itt nyilván nem csak arról van szó, hogy játékokat be kell rakni, mert a játékokon belül lehetnek olyan elemek, amik egyszerűen zenék, bármi más, amik miatt mire nem lehet lejárt a licensz, amire igen, csak 10 évre kötöttek, tehát 10 évnyi forgalmazásra kötötték, és... Lásd elemvék, ugye, igen, ha már... De visszajött, de az, visszajött elemvék, az is, igen. De itt ugye arra kell gondolni, én szerintem itt egy kicsit magasabb szempontból kell vizsgálni, nem az, hogy a játékon belül mi van. Ahogy nézegeted a címeket, így minden második játék Bandai, Namco. Tehát kivel tudtak szerintem kooperálni, melyik volt az a cég, ahonnan adott üzleti modell szerint ehhez össze tudták vásárolni mondjuk Sony-ék a licenszt, hiszen egy Square-től meg kellett venni a Final Fantasy 7-et, a Konami-tól a Metal Gear-t, ami valószínűleg egy olyan must-have volt, hogy anélkül nem adhatják ki ezt a gépet. Na viszont ha a Silent Hill nem, a Metal Gear 1 az viszont atom, hogy ott van rajta, mert ez szintén egy olyan cím, hogy volt róla egy remake GameCube-on és ennyi, tehát... És az igazság, hogy egyébként nagyon jó, fiataloknak ez nem fog már viszont semmit se jelenteni. Tehát a Metal Gear-en, annak ellenére, hogy 3-4 perc játék után azt mondtam, hogy Istenem, milyen jó ezt így látni, és milyen jó ebben megint benne lenni. A legelső gondolatom azért ott is az volt, mikor Snake kimászott a vízbe, hogy hú de sok a pixel, meg hú de darabos, meg hú de kockás az egész, szóval... A mai napig azért nem bírtam a Metal Gear sorozatot pótolni, mert... Nem akarom, ha nem tudom másodikkal kezdeni, és egyszerűen én hát már... Hát én meg mai szemmel ugye a régi Metal Gear-ek az első, második rész, ami még felülnézetes, kicsit más az irányítása is, hát én, azért... Én már lepattantam. Ez is tipikus példa annak, hogy egyszerűen nem csúszik már így a mai játékokhoz szokott. De én már nem tudom hány éve is, amikor próbáltam, ez nekem hát nagy... Hát ez 20 éve, az az igazság, Klári, hogy ezt... Ha 15 évvel próbáltad még akkor szerintem hozzá lehetett férni. Ha most akarsz Metal Gear egyezni, úgyhogy régen nem Metal Gear egyeztél, szerintem az fogcsikorgatás az első két óra. Mondom ezt úgy, hogy én egy-két éve játszottam a Metal Gear 3-at újra, nem sikerült befejezni, mert az egy elég hosszú epizód az 1-2-höz képest is, és fogcsikorgatás volt az is. Tehát pedig az egy PS2-es és nagyon sok ponton lefinomított, lekerekített játék, de megvan ugyanaz a furcsa MGS-es irányítás, tárgyhasználat, szóval nagyon darabosak ezek, és ahogy Drag mondja, ez a jó, nem jól csúszik szempont. Ugyanakkor viszont, ha az Abe's Odyssey-nél is megnézed azt, vagy túl tudod magad tenni azon, hogy az irányítás egy kicsit döcögősebb, maga a rendezés, meg ahogy haladsz előre a pályákon, és azt néztem, hogy ott ugye, hogy jönnek az első mudokonok, talán úgy igen. hívták őket, ezeket az ilyen csápos, géppisztolyos őrök. Nem, a mudokon az, aki az Abe is. Az Abe, bocsánat, ez már nekem teljesen összekevered. És akkor hogy hívják a csápos, gépfegyveres őröket? Már nem emlékszem. Mindegy, a lényeg az, hogy ahogy megjelenik az első fegyveres lény, ahogy építik fel a játéknak a lehetőségeit, ahogy a háttérben mész be először, mert ugye volt egy előtér, meg egy háttér, ezek mai napig döbbenetes jó dolgok, tehát ők ott game design tekintetében a Prince of Persia-t 3 lépéssel tolták túl, vagy 3 lépéssel tetézték meg. És nagyon jó ezt látni, hogy ezek a dolgok, még ha mai szemmel így felnőtt fejjel ülsz le is hozzá, én már az Abe egyre nem emlékszem, azt tényleg nagyon rég játszottam. A Rezit az azóta hányszor előkerült mondjuk, tehát ott megvolt ez, hogy ez friss az élmény. De így mai szemmel nézve, hogy hú, micsoda rafkósak voltak ezek a srácok, hogy fokozták már az első pályán is, hogy a különböző lehetőségek hogy jönnek eléd, hogy bukkannak fel. De meg hát ezeket felnőtt fejjel már jobban észre is veszed, valahogy jobban tudod értékelni szerintem. Ez is benne van. Tehát nyilván van egy összehasonlítási alap, és akár modern játékok kapcsán is eszedbe jut, hogy ja, hogy ezt már ekkor is tudták. Meg az is izgalmas visszatérni ezekhez a régi címekhez, összehasonlítva a mai kínálattal, hogy itt még tényleg minden egyes játékban minden a gameplayről szólt szinte. Tehát nagyon kevés az az elem, vagy az a játék, ahol nem. Itt már elkezdődött, de megnézed, hogy ma mi van, meg megnézed, hogy akkor mi volt, teljesen más ilyen szempontból hát az egész. Tehát tehát a PS-nél kezdett ez kialakulni, de itt még a PS hajnalán, és amúgy ez a PS klasszik az azért inkább a korábbi címek közül válogat, mint az ilyen 98-99-es. Van azért rajta, van az pár is, igen. Mert a Ridge Racerben is a 4-es van rajta. Hát az is már, az se egy 98 vagy 9-es. Tehát az a lényeg, hogy itt azért ezeknél a játékoknál még bőven ez volt a fókuszban. Tehát még egy Final Fantasy 7, vártad, hogy mikor jön a következő cég átvezető benne, de nem erről szólt maga. De nagyon jó volt a technikai limitáció miatt is, ugye erre kellett koncentrálni. Tehát még nem volt az, hogy ez most egy sztori alapú játék lesz, ez most a látványról szólt. Talán a Metal Gear volt az első, de ezt is ilyen szempontból jó látni, hogy ott filmszerű jelenetekkel próbálták fel. Ugye a Metal Gear az a franchise, ami anno az iskola példája volt annak, hogy úristen, olyan dolgokat lehet egy játékba belerakni, olyan interakciókat, amire soha nem gondoltál volna. Tehát ott pont meg volt az egyens, hogy oké, ez egy interaktív film akar lenni kvázi, de gameplay szinten meg olyan ötletek voltak, meg olyan megoldások benne, hogy nem véletlen, hogy a Kojima körül akkora kultusz alakult ki. Ez is olyan érdekes tényleg, hogy még ezeknél a korai játékoknál mennyire elkülönült a játék, és akkor mondjuk végigvittél egy pályát, és jutalmul kaptál egy ilyen fennbét. Igen, tehát akkor egy jutalom volt. Igen, jutalom átvezető. Most... Én emlékszem, hogy tényleg még a Tomb Raider 1-nél is, ami 96-os, hogy örültem neki, amikor valami fejezet végén tényleg jött az FMV, és akkor egy kis sztori, ott mondjuk már voltak in-game átvezetők is, meg egy csomó más játékban, és csak úgy mindig vártad ezt a CGI-t idézőjelben. Ez egy nagy dolog volt, ugye, hogy a számítógépes grafika persze ott volt a Jurassic Parkban, meg az egy-két filmben, de az, hogy ez az akkor még jóval alacsonyabb rendűnek tartott szórakoztatóipari termékben, a videójátékban is olyan látványos jeleneteket dobáltak össze, de most egyébként meg a másik oldal, hogy ma megnézed a PlayStation játékok cégi animációit, és azt mondod, hogy hú, hát ezt 5 srác rakta össze 3D Studio Maxba 2 délután, mert arra volt büdzsé. Hát azért Tomb Raidernek is nagyon darabos videói voltak, vagy hogy mondjam, nagyon egyszerű modellek. Tehát akkor meg se közelítette a CG videónak sem a látványa azt, ami mondjuk már kint a filmiparban zajlott, egy T-Rexnek a CG modellje, tehát össze se lehet hasonlítani, de ennek ellenére tényleg egy ilyen kuriózum volt. Én emlékszem, hogy mindig hívtam a szüleimet, hogy nézzétek, milyen jó videó van a játékban, és ez a játékban anya, van, nézd! Nem a tévében, érted? Tehát, hogy a játékban videó, érted? Megáll az ész, mind blown, full cringe. Ez a klasszik, anya, nézd! Amúgy ezt én is csináltam. Érted? Tehát én adtál véleményükre, mert a filmeket is, amikor néztük, akkor na, mi, mit gondolnak, nekem tetszik. Faterom mindig mondta, hogy hát ez hülyeség, fiam. És akkor, hogy de nézzétek meg, hogy videó van a játékban, hát nem hiszed el. Ugyanez, visítoztam a szobából, ezt nézzétek, mindenki hülyének nézzen. Hát érted, a Superplex, meg a nem tudom én, Dizzy, meg a ilyen 90-es évek elején ilyenekkel, Mission Impossible 2 PC, tehát ezekkel játszottunk, és akkor 2-3 év alatt bejöttek, 93-ban már volt talán egy 93-as a Rebel Assault. Jó, nekem 93-ban nem volt hozzá gépem, de hát egy ugye az is volt PS1-re is, Rebel Assault 1-2 talán, hát ott is mennyi Star Wars-os animációk, de akár csak mondjuk azt, hogy az X-Wing játéknál is, mikor az első ilyen mozgóképes, hogy a Darth Vader ott van a játékban, érted? Szerintem ezek óriási dolgok voltak, és valamelyest mozgatták, meg animálták, de még ha csak nem is volt CG, és akkor erre jött a PS1, és tényleg a PS1-en ott voltak, hogy videó. Hát a Final Fantasy 7-nek 10 perces intrója van, ha nem is 10, de jó pár hát perc. Hát megemlékszem, hogy a PS1-es demo lemezeken, mert akkor még ugye ilyenek is voltak, ott volt külön szekció a játékdemók mellett a videóknak is, és azokat is szarrá nézted, hogy úristen, meg amikor azért vettem ilyen játékmagazinokat, hogy a CD mellékleten voltak videók, és akkor mit tudom én, az egyik nagy kedvencem az a Final Fantasy 8-nak volt a föl volt rakva valamelyik az újság mellékletre az iZombie, és soha nem is játszottam a játékot, csak a demót vittem végig, sőt, ott is valahol elakadtam. Jó, mindenki kommentelje be azt, hogy ki az, aki a 90-es években az iZombie.mpg fájt 100-szor elindította. Szerintem leszünk egy páran. Emlékszem, még valami anime táborba előkerült, hogy oda hozta valaki a Final Fantasy 8. És úgy tökély, hogy ezekről most beszélgetünk, mert nagyon sok szempontból meg lehet közelíteni ezt a PS klasszikot, de szerintem pont ez a lényege, hogy most felmerült, és így teljesen belemerültünk ebbe a nosztalgia dologba, és pont ezért, jó, nyilván ez furán hangzik, de nem is feltétlenül az a lényeg most, hogy melyik 20 játék került rá, mert ez abban a pillanatban biztos volt, amikor ezt bejelentették, hogy nincs az az elvárás, aminek meg lehet ezzel felelni, már csak azért sem, mert egyszerűen annyi jó játék van PS1-re, hogy nem elvárható, hogy erre most csak és kizárólag a top 20 PS1 játék kerüljön fel, amit egyébként egy 50-es listáról kéne legalább összeválogatni. Tehát nyilván lehetett volna jobb, ebben nem kételkedik senki, meg nem vitatja senki, de én amúgy személy szerint úgy álltam hozzá ez az egészhez, hogyha már lesz 4-5 olyan cím, amire azt mondom, hogy fú, na ezzel most úgy eljátszogatnék azért szívesen, vagy úgy megnézném most újra, mert már régen játszottam, akkor úgy be fogok rá nevezni, mert amúgy, ha belegondoltak abba, hogy ezek a PS1 játékok milyen árba mennek manapság, ha rendes PS1-en szeretnéd őket játszani, nem emulátoron vagy PS4-en megvenni az online digitális boltban, akkor az az igazság, hogy többet fogsz értük kifizetni, mint ezért a PS klasszikért. És egyébként az ilyen magamfajtáknak, aki az a gyerek volt, aki a 90-es években egy teljesen egy másik idősíkon élt, és amikor már mindenki PS-ezett, meg nem tudom, én már a PS2-nél tartott, akkor én még mindig a 486-ost nyomkodtam otthon, mert egyszerűen a szüleim ezt az egészet ment nagyon az Aladdin, mi? Meg a Lion King. Nagyon sokáig ilyen baromságnak tartottak. Hát őszintén ment, olyan játékok voltak, amiket így nem tudom, a apám a suliból hozott haza flopin, a gépteremből még valami ilyen Colgate platformer is volt a gépünk. Colgate platformer? Ilyen reklámjáték. Azt hittem, hogy a naughtygirls.exe-t nem. Iskolai mentél a fúkrém tubussal, azzal már mi se játszottunk ott. Na mindegy, és naughtygirls.bat. Azt nem tudom, mi az nekem kimaradt, viszont bosszú nekem nekem például egy ilyen tök jó hiánypótló lenne, hogy ezt így 30 jó, fölött jó hiánypótló. Megvan annak a bája, hogy be tudsz sétálni a boltba, és meg tudsz venni egy terméket, amivel out of the box szét tudjátok verni egymást Tekken 3-ba, meg Ridge Racer 4-ben. Így van, és minden hibája ellenére szerintem közel sem olyan elegáns maga a belső menü, mint mondjuk egy SNES Mini-ben. Nincs meg az áhítat, mint, tehát az a belső áhítat, mint mondjuk egy ilyen Capcom átiratban, ahol megveszel egy Mega Man vagy egy Beat'em Up Collection-t, és teljes komplett beszkennelt artwork-ök, nagy felbontású eredeti rajzok, kockás füzetbe rajzolt pályadizájnok és pixel dizájnok, meg az arcodban vannak tolva, vagy figyelj, ez volt, ez most, ez a múzeum. Tehát ez nem feltétlen egy múzeum, illetőleg nem biztos, hogy az élmény visszaadja azt, mint egy ilyen Capcom múzeum vissza tud adni, de ezt leszámítva, és azt, még azt is félretéve, hogy van az a 2-3 játék, amiről soha az életben nem hallott senki, az az ugri-bugri, meg a nem tudom én milyen logikai játéket biztos játszott vele Magyarországon, meg Európában 3 ember. Lehet, hogy most... Nagyon... Hát a nevükre sem emlékszem, az a baj, és nincs előttem a kockás? A kockás, logikai játékra? A kockás gondolsz? Logikai az, játék. Azzal biztos sokan játszottak, igen? Mert az Intelligent Cube-ra gondolsz? Az, akkor én vagyok mert a annak, büdös bunkó. Mert az nálunk, vagy igen, szerintem nálunk futott talán Kurushi néven, valahol Kurushi néven futott, és ez rajta volt valamelyik PS1-es demo lemezen, amit még magához a géphez adtak. Akkor ugye ezeket így egy-két évente cserélték, de amúgy én emlékszem, hogy speciál, ami nekünk volt PS1 demo lemez, az a rajta volt. Aha, na hát akkor így akkor én jobban értem ezt, hogy ez miért került rá erre. Úgyhogy az nekem például egy olyan játék, hogy így meglátom, és így olyan érzések indulnak el benne, hát hogy atya úristen, ezzel játszani akarom. Igen. Akkor viszont itt van a lehetőség, és ez egy jó dolog. Tehát nem, szerintem nem olyan, és ne hasonlítgassuk a többihez, biztosan többet ki lehetett volna ebből hozni pár ponton, de amit tud, azt faszán tudja, és ami rajta van, az biztosan örömet fog okozni mindenkinek, és az ár is szerintem pont arra a szintre van belőve, ami hát felnőtt hazai közönségnek nem fáj, ha PlayStation retrózni akar. Ez egy ilyen ideális karácsonyi ajándék önmagunknak. Ez egy tipikusan az a kategória. Igen. És ezt lesz esély megvenni, vagy ebből is? Hát szerintem itt jobban föl lesznek azért készülve, mint a NES Mini idejében. Igen, már a SNES-nél se voltak nagyon ilyen bajok, én úgy emlékszem. Sőt, újra kiadták a NES Mini-t is, tehát szerintem ezzel nem... Itt volt egy ilyen Nintendo-s hype azért, amit a szokásos eBay-es hiénák generáltak, akik meg eleve rá vannak állva a SNES és NES érának a dobozos gyöngyszemeire. Tehát... szerintem körbejártuk ezt is. Van esetleg olyan érdekes, így zárásként, mert már most azért eleget beszéltünk. Van-e olyan élményetek, a ki mivel játszott rovatot, egy kicsit melegítsük fel, hiszen ez szinte minden, ez évek óta, szerintem évtizede hagyománya a Gamer365 podcastnek. Volt-e valami, amit elővettetek mostanában is? És nem teszt szempontból vettétek elő? Akár olyan is, amiről régen... nem írtunk tesztet, vagy még annál is régebbi, tehát retróztatok esetleg. Ja, most végigjátszottam megint a Bloodborne-t. De annyit beszéltünk már a Bloodborne-ról, és igazából nem tudok semmi újat mondani. Úgyhogy ezt most csak így benyögtem, mert úgyis ti fogtok beszélni, úgyhogy én ennyit tudok hozzátenni. Én olyan sokat nem akarok, én nagyon rá vagyok most pörögve a Darksiders 3-ra, nagyon várom, úgyhogy ennek kapcsán eszembe jutott, hogy imádtam az elsőt. Viszont a másodikról nagyon sokszor így visszapattantam, tehát az nekem még PS3-ra lett meg, sőt nem, egyszer megvettem PC-n, utána megkaptam karácsonyra öcsémtől PS3-ra, és most a napokban, amikor így eszembe jutott, hogy a fene egye meg, de jó lenne játszani vele, mielőtt kijön a 3, rájöttem, hogy volt PS Plus-ba egyszer ez a Definitive Edition-je. Definitive Edition. Igen. Mert hogy ugye a Darksiders definitíva Death-el a főtárban, szóval mind lavagol, ne lavagoljunk mert a pötesége. Amúgy el is felejtettem, hogy hívják a Logan, de Despair-nek hívják a Logan. Despair Death on Despair, mint a Despair-tit. Igen, na jó, hagyjuk. Na, kezdünk leépülni. Szóval elővettem a Darksiders 2-t, és valamiért most így körülbelül ötödik nekifutásra olyan jól kikapcsol, annyira élvezem, de nem tudom magamnak sem megmagyarázni, hogy most miért tetszik, és korábban miért nem. Mert nincs meg az az elvárásod most, mint ami a Darksiders 1 után volt a 2 felé. Lehet, hogy ez is benne van. Nem egy hét alatt kell tesztet írni egy olyan játékról, ami indokolatlanul elhúzza az összes dungeonjét és az összes szabad területét. Egyébként igen, igen. Ugye, de most ugye, hogy annyira... indokolatlanul hosszúak a pályák. De most tökre élvezem, mert hogy azt csinálom, hogy néha itt napok is kimaradnak közte, mert hogy akkor játszom ilyen egy-két órákat vele este, amikor éppen jól esik, meg úgy jön ki, mert most épp nincs nálam tesztelni való, nem kell semmit így hű, de gyorsan pörgetni, és ez így annyira jó. De egyébként egy nagyon frankón összerakott játék, annyi baja tényleg van, hogy nem lehet így egyszerre sokat nyomni, mert ráunsz egy kicsit, meg van, amikor így a dungeon-ök, pont visszanéztem egyébként a tesztedet róla, mert kíváncsi voltam. És igazat írtam erre, azért nagyon és kíváncsi vagyok. De abszolút egyetértek a leírtakkal, mondjuk arra is emlékszem, hogy tehát szerintem a Definitive Edition-ben egy kalapáltabb élmény lett, tehát hogy konkrétan most az Arcadian is felemlegettük egy olvasóval, hogy az irányítás az megjelenéskor ilyen nagyon idegesítő meg bagos volt egy-két ponton, főleg az ilyen oszlopon kúszás meg egyebek. Most is néha a legszívesebben a tévébe vágnám a kontrollert, amikor így húzod a cicit, és akkor nem... Stockholm szindrómában vagy te ezzel a játékkal, Clarice. De nem, most tényleg összességében nagyon tetszik. Valamelyik nap megöltem a Guardiant, egy ilyen bazinagy Shadow of the Colossus méretű boss, tök jól esett ilyen este 11 magasságában. Ó, és ez még nagyon a játék elején, kiabálni csak az első. A az első óriásnál jársz, akkor... Hát még csak nek, most hogy, mentem hogy el a... lemegy két-három ilyen chapter, és a mire léghajóra érsz, már az összes lelkesedésre lesz elfogad. Léghajó! Valami ilyesmi rémlik, hogy én ott mondtam azt, hogy na ebből a játékból itt most lett elegem. Én most érkeztem még csak az életfájához. Amúgy ilyen izé is, ilyen öltöztetős játék is egyben, tehát állandóan dobják a lootot az ugyanolyan ellenfelek, és akkor így nem tudom én hány percenként nyomom meg a mit tudom én melyik gombot, és mászok be a menübe, hogy gatyát cseréljek, meg új izé, cipőcskét adjak a halálra, szóval... És miután meglátod, akkor a in real life is el meg kell tenni, de aj, de jó nézett ki, ajaj, de jó nézett ki. Nem, egyébként nagyon vicces, hogy annyira nem különbözőek ezek a cuccok rajta, meg nincs ilyen, tehát nyilván azért cserélgetem, mert legyen nagyobb védelme, tehát hogy ilyen szempontból kozmetikailag nincs akkora különbség. Én két játékkal játszottam, nagyon próbálom gyorsan letudni. Az egyik a Forza Horizon 4, ami a teszt megírása után is velem maradt itt heteken keresztül. Már nem tudom, talán a második seasonnek a vége fele járunk, vagy nyomon követni se tudom, de ugye minden héten más évszakotba vált át a játék, és gyakorlatilag ez is átment egy ilyen szolgáltatásszerű valamibe. Most 120. szint környékén kezdem el érezni, hogy úgy kifulladt a dolog, azért sok időt beletettem, föl is szívtam magam, mert valaki még a Forza Horizon 4 tesztemnél emlegette, hogy ó, hát nem jutottam el a 178. szintig, és nem grindeltem ki mind a 700 autót a játékból. Az baj, pont ő ezt nem fogja hallani szerintem. Nem baj, mindegy. Most a Forza Horizon 4-el egy kicsit úgy voltam vele, itt vagyok 120. szinten, még mindig rengeteg tennivaló van a játékban, de egy kicsit így az egész koncepció talán most kezdett el kifáradni, lehet, hogy egy-két hét pihit adni kéne neki, vagy egy hónapot, és visszanézni, hogy mi lesz benne, de az tény, hogy az eddig tartó játékidő az egy fantasztikusan jó árkád, fél árkád autóverseny, csodálatos tájakkal és egy pofátlanul durva turisztikai reklámmal, mert az egész gyakorlatilag nincs odaírva, hogy a nagy-britanniai, nem tudom én milyen minisztérium támogatta a játékot, de hát mondtam, hogy legközelebb, ha nyaralni, telelni, bárhova megyünk, az biztos, hogy Skócia lesz, mert annyira szép és annyira izgalmas terepek vannak benne a maga egyszerűségében és letisztultságában. A másik pedig a Mami Demastered, amit szerintem Drag mi nézegettünk, amikor megjelent nagyon sokat, és a WayForward-nál volt ez a játék, és hát hozzájuk elég nehéz itthonról sajtós kontaktot, emlékszem, hogy mások is szenvedtek ezzel. Ez egy Metroidvania, és az igazság, hogy én nekem a heróton kezd lenni attól, hogy mindenre ráírják most, hogy Metroidvania. Igen. És nem, ez tényleg Super Metroid és Castlevania keverék, tehát én azt tartom, hogy szerintem az a Metroidvania, ami tényleg a Super Metroidból és a klasszikus vagy a GBA-s Castlevania játékokból építkezik. Igen, tehát most már minden Metroidvania-nak hívnak, amiben ilyen szekvenciális pályadizájn van. Uh-huh. Vagy dungeon van, ami kétdimenziós, és dungeont kell bejárni. Nem, ez klasszikus Super Metroid klón, és mint olyan, és nagyon kevés a Super Metroid klón, tehát tényleg a Thomas Happ féle Axiom Verge volt talán az egyetlen, ami tényleg Metroidvania klón hát volt. Meg a Bloodstain-nek a hát NES, meg a Shadow Complex, ami ugye látványában Complex modernizált, de minden másban egy Super ilyen Metroid, szolgai igen. Super Metroid. És az a durva, hogy ez is egy nagyon jó Super Metroid klón, tehát aki ebbe a sok rógvánia, meg nem tudom én milyen indie özönbe keresi azt az élményt, hogy na most Metroiddal akarok játszani 2018-ban, és az összes többit, az Axiom Verge-et, a GBA-s Castlevania-kat szanaszét játszottátok, akkor itt ez egy jó példa. Baromi letisztult, nagyon jól csúszik, nagyon igényes, nem túl hosszú, és folyamatosan adja az a játékélményt, tehát mindig van miért rajta maradni még egy 10-15 percet, nem annyira nehéz, mint a Castlevaniák és a Metroid, ugyanakkor egy, tényleg ezt talán a Vegának írtam, hogy ez egy baromi letisztult játék, és hogy annyira kijön belőle az, hogy ennek az egész műfajnak mi a design sémája, hogy bizonyos szempontból riasztó, mert átlátsz a fejlesztői szitán, tehát látod, hogy mik azok a sémák, amikből építkezik. Ugyanakkor, mivel annyira nem ebbe a sémába ment el az ipar, Metroidvania idézőjelbe címszó alatt, hogy egy felüdülés tényleg egy klasszikus Metroid klónnal játszani. Úgyhogy fiúk, lányok, ha ezt kerestétek a sok indie zagyvaság között, amik maguk módja lehetnek jó játékok, de semmiképp nem Metroid klónok, bátran ruházzatok be, most talán épp akciós is egy-két platformon. De még így sem olcsó, tehát ilyen 2-3 ezer forint között mozog, tehát nem a filléres kategória, de szerintem a Mami franchise-ból ez a legtöbb, amit az utóbbi években kihoztak. Tehát... Ezt akartam mondani, hogy én nem ismertem, és rágoogliztam, és meglepődtem, hogy ez a tavalyi borzalmas filmnek annak, és ahhoz képest viszont tök jó, úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek. És magunkat is bátran ajánljuk, olvassatok minket, készülünk a következő nagy nyereményjátékra. Rengeteg pozitív feedback volt az előző, tehát személyes találkozásokon rengetegen megköszöntétek az előző nyereményjáték lehetőségét, úgyhogy beszélve az illetékesekkel folytatni fogjuk, karácsony előtt lesz egy felfuttatott hasonló bulink, ahol figyeljétek, kommenteljetek, és robotmajmot rátok uszítjuk, és a kommentekre is nagyon ilyen exkluzív díszdob, tehát most fizikai kópiák lesznek főleg, és az is poén, hogy nem feltétlenül, ugye PS4-re általában mindig ilyen promóciós kopikat kapunk, a mostani játékok azok főleg nem promós kopik, hanem gyönyörű, szép, sokszor special kiadások wow. lesznek. Úgyhogy karácsony előtt lesz egy újabb nyerési hullám, vagy egy nyeremény hullám. Aki esetleg kicsit későn kapta meg a postával, és esetleg hallgat minket, hát ez ilyen, tehát nem postázunk napi szinten, hanem bevártuk ott az előző nyereményjátéknál is, de azért igyekezni fogunk, hogy karácsony előtt mindenki megkapja a magáét, úgyhogy figyeljétek ezt, és hát karácsony előttig még van másfél hónap, játszatok, olvassatok minket, rengeteg teszt lesz, a csőbe, a pipeline-ba be van tárazva egy csomó minden, és köszönjük, hogy most is minket hallgattatok. Ez volt, és nem szoktunk elköszönni, csináljunk megyőjét, hogy ez volt a Gamer365 Podcast 2018 őszi novemberi-októberi kiadása. Ezt már csinálod akkor? Ezt már csináltam, jó, Ez már a csinálás, jó. Már megcsinálódott. Jó, úgyhogy köszi, hogy itt volt. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Köszönjük, sziasztok! Pápá!